السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم نبذنب الكيمان آية مليزة إخوانا هي مغرب وجماعة. نمشكور الله سبحانه وتعالى فهيرو سنين لليا نا محاضرة ليتو أمبارو إن يكوى في مزيكة فنجيني شاكو بينيشا معنى يا السلف اصطلاحا في فنجيني تفيلي باعتبار المعتقد وكوزنغاتية عقيدة عقيدة يا السلف الصالح. نا tukawa tumeisoma kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi dhalik. Ama sasa hivi tunayachukua maneno ya Ibn Abi al-Hizb al-Hanafi rahimahullahu ta'ala katika kuthibitisha hilo ambalo tumelianza. Asema katika sharhi yake ya al-aqidah al-tahawiyyah kwenye ukurasa wa 77, وقال احببت ان اشرحها سالكا طريق السلف في عباراته. اسمع نمependa nisherehe au nisherehe kitabu hiki nikiwa nimeishika njia ya asara fi ibaratihi katika ibara zao. وأن تجعل منوالهم نمشيك إنجياو ومتطفلا عليهم نميل كما في المطوط فسر فواو نوقواتا لعلي أن انضم في سلكهم وين نكويك وفمولي كالكيلين يرورياو وأدخل في عدادهم نمشيكيز وكتا نكوى نكتا فمولي ناو وأشار في ضمتهم نمشيكفوليو نكوى نكو فمولي ناو. Sheikh Ibn Abi al-Hizb al-Hanafi hapa anaashiria kwamba yeye anawafuata wema waliotangulia katika mambo yao yote kwenye kusherehesha akida yake aliyoita Sheikh al-Aqidah al-Tahawiyyah. Na hili ndio maana tukasema salafu kipengele hiki cha pili inazingatiwa akida yako ulionayo. Je, ni akida salafia nahiya au akida yako ni potofu lakini wajiita salafi dina? Na katika kipengele hiki ndio tunalikutafari na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-aqidah as-safariyya ndio ukurasa 19 mpaka 20. Kauli za Salih akasema hivi: hal yumkinu an takuna as-salafiyyah fi waqtina al-hadir, je, inawezekana kukawa kuna usalafi katika zama zetu hizi za leo? Swali hili Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kajiuliza mwenyewe, alafu akajijibu akasema naam, ndiyo yumkinu, inawezekana. Wanakuru na tunasema hiya salafiyatu aqidati, huu unaitwa usalafi wa aqida. Aqida yako sasa hivi ukijiita salafi wewe ni kwa sababu ya aqida yako ni aqida salafia, ndio maana waita wewe ni salafi, wa illa wewe hujatangulia na wewe sio katika wale waliokuwa katika kuruni salafa almufaddala. Kwa hivyo usalafi wako ni usalafi wa aqida. Ni maana aqida yako wewe na aqida ya wale wema waliotangulia ni sawasawa. Matendo yako wewe unayofanya na matendo ya wale masahaba waliotangulia ni sawasawa. Imani yako wewe na imani ya wale waliotangulia ni sawa. Tayeb, kisha akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala hiya salafiyatu aqidati wa in lam takun salafiyatan zaman, huu ni usalafi wa aqida hata kama hautakuwa utaratibu wa zama na kifungo hiki kinawarudi wale ambao wanaosema wewe unaita sala kifaru umekaburia wewe. Sisi hatuko huko. Sisi hatujatangulia, lakini tawafuata wema waliotangulia. Aendelea asema li anna salafa tabaqu zamanan. Kwa sababu salaf kizama si wakati walitangulia. Lakini salafiyatu haula, lakini usalafi wa hawa watu wa sasa hivi, salafiyatu aqida, ni usalafi wa aqida, bali aqida wa amali fil waqi, bali aqida na matendo kwa ujumla, wa hum bin nisbati liman ba'dahum salaf. Kwa hivyo hawa nao tuwalinganisha na wale waliotangulia baada yao, nao hawa ni salaf. Maneno haya anayatilia nguvu Sheikh Bakar Abu Zaid رحمه الله تعالى أسمى والثابتون على منهاج النبوة نوال واليثبت من جاهد إلى يوم نبيه أن يكون المتوم عليه الصلاة والسلام من حضراته نسبوا إلى سلفهم الصالح ولنثبتوا نوال الله وليتنغليا في ذلك كتكينه فقيل لهم السلف والسلفيون wakaitwa kwamba hao ni salafu na wakaitwa salafiyun wa nisbat ilayhim salafiyun. Arudieni yale maneno ya Imam Zahabi, na nisba yake mtu mmoja anakuwa yeye ni salafiyun. Kisha akasema walafdhatu salafi huna la yani alqadim, neno salafi hapa halimaanishi kutangulia, kama anna lafdha alkhalafi la yani almutaakhir, kama vile neno la khalaf halimaanishi aliyetolewa peke yake, bali lafdhu alkhalaf yani taliha fi ahadi ma'nayhi, bali neno alkhalaf maana katika moja maana yake inamaanisha mtu mwovu, idha kana bi fathi lam, amma bi iskani la khalfu fa huwa li talih la ghayr. Ikija kwa kutia sikna hii lam, inakuwa hilo maana yake ni mtu mwovu, hakuna maana nyingine. ولا تكونوا للصالح نوالا يوزفوا بمن يا وكوين. وكما في قوله تعالى فخلق من بعدهم خلق وكاج بعد هاو وكوين وكوين أضاع الصلاة وسبع الشهوات أما هو أن يتطار ما وقفات ما تمانين قيد خلق إن أقوى نيوات وليتليه ولكن وهو وعليه اللي يقصير وعليه فإن لفظ السلف وهجرة نين سلف هنا يعني السلف الصالح بما معنيش وما وليتنبليا بدليل أن هذا اللفظ عند الإسلام فسباب دليلين قام لفظه وقت إتيوى إن زنقنز وقواجبيوى يعني إن معنيش كل سالف في الابتداء للصحابة كيل أن يشكنزيا كوفوات مصحابة رضي الله عنهم حتى ولو كان في عصرنا أتى كما هو يتقول فاستذى مجدهين أتى زنجاتيو إليه سلفي فسبب أن وفوات والغيمة والتمولية كتك عقيدة كتك معاملة كتك أخلاق كتك كلا شيء. كل قوله يا ابن أغايا الإمام بكر أبو زيد inavunja kauli ya hawa wanaosema kwamba hawa ni salafia jadida. Hawa ni salafia wapi hawa? Sasa hilo jipya waliokuja nalo lipi? Mbona sisi tunalingania nani? Sisi ni vipi ya alkhawarij, makhawarij ni ambao dawa yao ni tofauti na sana kufanya wema waliotangulia, watu ambao wamejuzisha kujilipua. Sisi hawa ndio ambao kwamba tunawaelekeza njia sawasawa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliishi Makkah al-Mukarrama wakati mgumu, masahaba wake anawaona mbele yake wanaadhibiwa, lakini anawaambia sabran ala yasin, subirini yenye familia ya yasin. فإنما وعدكم الجنة أهل يوم لتطالبكم hatujapatana kusikia kuna sahaba mmoja alikuwa kazi yake yajifika kichochoroni na kuwapiga ngeta wale ambao hawataki dawa ya Mtume hata siku moja, kuwatia roka ya nini eh? Sasa wewe nani kakupa idhini hiyo ya kwamba ujifunge mabomu uende katikati ya watu ujilipue kwa ukiulizwa sema hii ni jihadi ni gani hiyo? Bali wale masahaba wakiulizwa wanasema mbona kuna masahaba walikuwa mtu yashika upanga yajitupa katikati ya maadui mpaka iwapo, eti ndio yafananisha na bomu hapo, ndio wajibu hivyo. Sasa nakwambia sahaba alikuwa kuna kiongozi, kuna amiri. Wewe amiri wako ni nani? Amiri wako aliokuchagua ufanye hivyo wewe ni nani? Sahaba alikuwa nyuma yake kuna bendera, bendera yako ni hivi wewe? Sahaba akachaguliwa, wewe umechaguliwa ni nani? Kwa hivyo dawa yetu, dawa salafia ni dawa iko zidi na dawa zote za barabara, si makawariji, si marafidha, si hizbu tahrir, si sufiya na wengineo, ikhwani muslimina na wengineo. Dawa salafia ni dawa inayorudisha watu kwenye akida ile ile aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam, manhaji ile ile aliyokuwa nayo Mtume na masahaba wake, kadhalika akhlaqi zao, muamala wao na kila kitu. Ama dawa ya makundi mengine yale 72 yaliyobakia yote hayo mizizi na dawa za salafia, na yoyote ambaye kwamba atazua kitu au ataleta jambo ambalo kwamba ni batili, huyo mwenyewe atakuwa kajitoa kwenye hizi ya sawasawa. Na si haki kusema angalia wamemtoa, hajatolewa mtu. Hii kauli ya kusema masalafi wanawatoa watu na kuwaingiza, hii ni kauli basi, kwa sababu njia ya Mtume iko moja, wa anna hadha sirati mustaqima, ni moja. Sasa wewe ukifanya jambo la baba na ukijitoa, basi umetoka mwenyewe, ukitulia ukirudi basi unarudi katika safu. Kwa hivyo dawa ya kusema watu wakusanyike pamoja, lakini wapeane udhuru katika yale mambo ambayo kwamba wako nayo, hii ni dawa, ni dawa ya ikhwan muslimin, ni dawa ya ikhwan hii, kwamba watu wapeane udhuru. Mrafidha asimame awatukane masahaba, aseme Aisha mdhiifu, aseme Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib yeye ni Mungu, aombe Huseni ambia tuwacheni, kwa sababu tukiwakataza umoja utavunjika. Wahakadha aje Tablighi na yake, aje Msufi na yake, aje kila mtu jambo lake ambayo najitanu fi mastafakna alayhi wayadhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, na tukusanyikeni katika yale tumeafikiana, tupeane udhuru katika yale ambayo kwamba tumeafikiana. Hii ni kaida hizbiya imewekwa na Hasan al-Banna kutetea manhaji yake ikhwan muslimin, na ndio maana unawakuta wal alwala wal baraa dayiqa, watamzingatia ni mwenzao yule ambaye yuko pamoja nao katika kundi lao katika taarifa yao, yule ambaye hayupo katika taasisi yake anamwona shie. Lakini dawa ya salafia haiko hivyo. Dawa ya salafia kipimo chake ni kupata kitabu na sunna tu, kwa mfahamu wa hao wema waliotangulia. Jiite ujihitaji taasisi yako, ukajiite Unseinia, ukajiita Shia Alhadithi, markazi gani ije, kila lote utakalojiite, lakini usitoke kwenye njia ya sawasawa ukatuletea mambo ambayo kwamba hayapo katika dini, ukatuambia ni dini, tutakuhoji umetoa wapi. Ukijing'atang'ata tunakwambia hivi sivyo, sawasawa ni hivi, na ukikataa kuacha nijitoa mwenyewe katika njia ya sawasawa. Kwa hiyo tuieleweke, ndugu zangu katika imani, dawa ya salafia ni dawa inalingania umoja ule ule wa Mtume wa kitabu na sunna, kwa ufahamu ule ule waliokuwa nao masahaba ridwanullahi alayhim. Hivyo basi, mpaka hapo tumeona umuhimu gani wa sisi kuwafuata hawa wema waliotangulia ambao ni masahaba na matabiini na tabi'i tabi'in wa a'immatul huda, masahaba na matabiini na tabi'i tabi'in na wale viongozi waliotangulia. كأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي وغيره وسفيان الثوري بن عيينة وغيره hawote mpaka hawa maulama wetu wa sasa hivi tunatakikana kuwasikiliza kwa sababu na wao wamefuata akida ile ile ya wale waliotangulia. Kwa hiyo dawa ya salafia inalingania katika hili, inalingania katika umoja wa kitabu na sunna, hailingania umoja wa makundi ya Madina, haiko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwasifu hawa viongozi السلف الصالح والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار سوال وليصنغولي رمان كتك مهاجرين نانصار والذين اتبعوهم بإحسان سوال ولي وقوات هوا قويما بلا شك ولي وقوات قويما نو ومنجيا كتك رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله ذكرنا واتها ونحن وهو من رضي الله سبحانه وتعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الله قوانا يطيق إنه بيت الشنيات هناك فرق بين تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار طب تحت الانهار العلماء ونسيما الى فيت الى فيت الى فيتو الى ميسا الى فيتا شمياته لما يتوقع يتوقع فوقه يمكن تكون هذا الشيء لكن تجري من تحت الانهار الى ميسا الى ميكو ناني يتكو زنيوي ألاكم ديكو إنا إنا معبوكو سلمي جنيه خالدين فيها أبدا وتكوى كتكوى كتكوى ملالة ذلك الفوز العظيم كوكو ميكو كفاولي كوليكو كوكوة aya hii al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala wakati anifasiri kama hivi wa maana al-kalam maana ya maneno ni kwamba radiyallahu an jami'ihim Allah subhanahu wa ta'ala aliwaridhia wote lamma ata'uhu pale walipomtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala naye akawaridhia وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه لكن ولنجيبوا من سمواك قال يا أمر طبعا ولنجانية من أمره ونهيه أمر لما أمره لما قتاله ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لكن في أولا أقربي ونهار والسمولية قتل المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوال وليوكوتها وقويمة لما أجدل لهم من الثواب على طاعتهم إياهم فذلك أمد الله سبحانه وتعالى أمواق الثواب فذلك تعزى والتنسيح الله سبحانه وتعالى وإيمانهم به من أبيه ومن أبيه من يؤمن ومن أرى كذلك نفوه من أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم لذلك يقول وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أجد دخولونها خالدين فيها قواد ليقف ونوزد شنيا جنيته وتعيش كتب الطهير من ليله لابثين فيها أبدا وتفاهم من ليله لا يموتون فيها ولا يخرجون أولا يخرجوا حواتي ولا حواتوليهم ذلك الفوز العظيم هو ليكو كفاول ليكو ككبوة تسألوا في صفية عمسة في صفية حقانا ها مبانا ونفيكي ها هنو وتكاثر ونفيكي بل يوت والابتالي بعد أخو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقوة وسوانين كما وليه أمين مرافضة أو كما بيلي ولا تزمون زباب يا مخواري فوصوا من المؤمنين علي بن أبي طالب فذلك أن معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص العبارية نوعنا وفكوريك أحاوة ونوعنا من مسافير من بابي علي بن أبي طالب ونموعنا من مسافير فأهل السنة والجماعة السلفيون ونظرون هوا نواس وتكثيف ومن سوى تلس يعني الله سبحانه وتعالى هوا نواس وخطوات نسي الله وخطوكان ونفس مدداية نا أتكار وسم مدداية متهول أتقوى مكثير كما لنزمون ذي من مالك رحمه الله تعالى الإمام مالك وكاتي أن يزمون ذي آية وزيمة محمد رسول الله محمد بن جبل والله سبحانه وتعالى والذين معه نوال أماه وقفوا مجنائه أشداء على الكفار ni wakali mno kwa makafiri. Wanaumiana baina yao, wanaumiana baina yao wao kwa wao. Tarahum utawaona ruka an tusjada wa kurukuu na kusujudu yabtahumu na fadhila min Allah wa ridwana, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake. Hii ni tashia, ni mtakaso kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masahaba wake ni watu walikuwa wanafanya kwa ikhlas, yabtahumu fadhila min Allah wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake. Fima aya naza fi wujuhihim min athari sujud, ziko katika nyuso zao kwa alama za kusujudu. Dhalika mathaluhum fi Tawrat, huu ndio mfano wao katika Tawrat. Wa mathaluhum fi Injil, ama mfano wao katika Injil. Kazari ni kama mmea, akhraja shatahu, uliotoa kaga lake, tawi lake, kinda lake. Faadharahu, lile kinda lile likaupa huu mmea nguvu. Fastaghlaba, ukanenepa vizuri. Fastawa ala sufi, ukasimama vizuri sawasawa kwenye kigongo chake. Limadha, asema yujibu zurraha, mkulima akiangalia mmea wake ule asikia raha, asikia faraja. Hii haya ni mafumbo haya. Mmea hapa ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haya matagaa na makinda ni masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala asema amefanya hivyo liyaghidha bihimul kuffar, ili kuwakasirisha, kuwatia chuki makafiri. Al-Imam Malik asema kwa haya hii, kila atakayemchukia sahaba huyo mkafiri. Asema hivyo, kiangalia katika tafsiri za kafiri utaona haya maneno Ibn Kathir kayaleta pale. Asema kwa ajili hiyo Al-Imam Malik alisema kila aliyesema sahaba mtafiri au sahaba ni mnafiki au sio mwadilifu bali mkubwa, huyo atakuwa ni katika makafiri. Na kwa ajili hiyo Al-Imam Malik aliwakufurisha marafidha kwa aya hii. As-sahaba hao ndio salafu salih wa kwanza kabisa ambao tunatakikana sisi tu wafuate, sio kuwa tukani na wala sio kuwa sana vibaya, na yoyote ambaye atapata njia isiyokuwa ya sawa na ada huyo atakuwa ameangamia na anapita njia ambayo kwamba sio njia ya sawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Suratu Nisa aya 115, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yoyote atakayemwasi mtume, atakayemkata mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa ni uongofu. Mwanzo labda ulikuwa wewe umepotea ukatika balala ukatika labda ukuasi ukufi urafidha hizia kwa sababu dawa huijui, lakini dawa imekufikia, njia ya haki umeiona. Asema wa man yushaqiqi ar-rasula, yoyote atakayemkata mtume, atakayemwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa ni uongofu, kisha akauwata, wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin, akapata njia ambayo sio njia ya waumini, sio njia ya masahaba. Al-ulama wanasema hivyo kabla al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn Qayyim al-Juzeyy asema min wayattabi'u ghayra sabili al-mu'minin, yani kapata njia ambayo sio ya masahaba. Asema nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, huyo tutamgeuza huko huko alikogeukia na tutamfikisha katika jahannam, na jahannam ni marejeo mabaya. Dalili inayoonyesha kwamba masahaba ndio waumini hapa, wakati hii aya inafika, alikuwa ni mtume na masahaba kama vile katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, masahaba mayahudi na manasara na hao walio nyuma huko, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi, wanaambiwa masahaba hapo, faqad ihtadaw, hata hao wanaopiga nyuma pia watakuwa nao ni wenye kuongoka kama mlivyoongoka nyinyi. Sasa vipi leo hii watu wanalinganiwa kwenye njia hii ambayo Mtume amesema umati wake utagawanyika makundi 73 kutakuwa kundi moja nalo lingine ambalo kwamba litakuwa linafuata yale aliyokuwa nayo Mtume na masahaba wake. Leo watu hawa waonekane eti ni watu hawafai. Sisi hatulingani zaidi ya hili, twalingania kwenye umoja huu wa kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba, aqida salafia salima sahiha iliyosalimika ambayo haina bid'a ndani yake, akhlaq tayyib tabia nzuri kama alizokuwa nazo wale kule, umoja ule ule. Leo sisi tunashangaa baadhi ya watu wanatishwa, ah, wale watu wabaya sana wale. Hata wajatafuta vile kwa sababu wale wanasema ambao haifai kusoma kwenye mashule. Nani nakwambia? Nani nakwambia hayo? Tuwake tuone wenyewe na midomo yetu, utusikie twasemaje. Masomo haya ambayo kwamba ni masomo ukiacha elimu ya dini, tunasema haya ni fardhi kifaya. Kama ni fardhi kifaya na mali inajuzu mtu kusoma. Hata wewe unasema hawa wanakatanga watoto shule shule, masawati haya hatutaki tuseme wewe, tuache tuseme wenyewe. Kadhalika katika adila za uthibitisho kwamba sisi tutatukana tufuate bani hali ya salafu saleh wema waliotangulia. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema khairun nas qarni, sitamuuliza ni hadithi bora ya watu ni karne yangu mimi. Kwa hivyo ukiwafuata wale umefuata watu bora, ukiwafuata wale umefuata watu bora. Kana al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ittafaqa al-ulama'u wanazuoni waliafikiana ala anna khayra al-qurun, kwamba karne iliyo bora kabisa ni karne yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema katika kitabu chake Majmuu al-Fatawa ndani ya pili kurasa 227 kama alivyonukuu maneno hayo Imam Shafi'i, ila nukuu kutoka kwake Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema qawluhu khayrun nas qarni, aliposema bora ya watu ni karne yangu mimi, asema huwa al-aslu fil bab, hadithi hii ndio asli ndio msingi katika mlango huu, wa yani sahaba, na anamaanisha masahaba ridwanullahi alayhim radhi za Allah ziendee. Kwa kuwa tuko wawili, tutasoma hadithi moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha nimpishe Sheikh Abu Khawla hafidhahullah ta'ala. Hayo ni hadithi ambayo inasema kaipokea Abdullah bin Amr, na kaipokea Abu Burda radiyallahu anhu. Hadithi hii ndiyo hadithi ya mwisho biidhnillah ta'ala ni kuhusu kumbwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema an-nujumu amanatun lis-samaa, nyota ni amani ya mbingu. Fa idha dhahabat an-nujumu as-samaa maqwa'a, as-samaa maqwa'a, nyota zikiondoka basi mbingu itajua ni zile ambazo zimeahidiwa. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi ndio amani ya masahaba wangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adu, nikiondoka mimi masahaba wangu watayaleta sasa yale ambayo kwamba wameahidiwa. Ha, ata ashabi ma yu'adu, wao wataidinda dini hii. Wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba wangu nao ni amani ya umati wangu. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba wangu wakishaondoka, ata ummati ma yu'adun, umati wangu utaleta yale yaliyozungumzwa ni Mtume Al-Imam Nawawi asema katika mambo hayo ni bid'a. Mambo hayo ambayo kwamba yameambiwa yatakuja ni bid'a. Asema qawluhu wa ashabi amanati li ummati fa idha dara ashabi ata ummati ma yu'adun ma'nahu min dhuhur al-bid'ah wal hawadith fi ad-din wal fitan fihi wa tulu' qarn ash-shaytan wa dhuhur ar-rum wa ghayrihim وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزات صلى الله عليه وسلم. Asema hadithi hii inasema watakapoondoka masuala maana yake ni kujihili bid'a. Kwa nini? Kwa sababu watu wataacha kufuata njia ya masuala watakuja kidini katika dini walfitna linabidla kwa kuwata ufahamu wa masuala kadhalika watuluhu kawmi shaitani, na hapo itachomoza pembe ya shaitani ambao ndio wale makawaji. Watu wa bid'a wanasema pembe ya shaitani ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uongo, ushahidi wenu ni upi? Kiturudi kwenye vitabu vya hadithi, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala kayazungumza karma shaitani ni watu gani, anasema ni makawaji, na ndio makawaji walitokea sana hayurawa kapitia wakitaharulia. Leo watu watafika hivi sababu wasema ni dawa ya Muhammad ibn Abdul Wahhab, hii ndio pembe ya shaitani. Haya ni maneno ambayo kwamba sio maneno ya sawasawa. Hivyo ndugu zangu katika imani, tunakulinganieni, tunakuiteni katika kuifuata dawa ya Ahlu Sunnati wal Jamaa, ad-da'watu salafia, dawa ya kitabu na sunna, kwa ufahamu ule ule wa wema waliotangulia, sio dawa ya kuvurumisha. Na si kama hivyo baadhi ya watu wanavyofikiria dawa hii kwa maana ni dawa ya watu wagonjwa tu, watu waliopinda tu. Si kweli, mkija mkakaa mkawa na dege ziko na mioyo, hawa jamaa wanakuja kwa sababu hao, itakuwaje? Haiwezekani. Ukiona watu wanataka umoja wa ukundi ukundi tu kwa sababu ya vijiji sababu ambazo wamejiachia wenyewe vijiji sheria sheria, hiyo umoja huo sio. Sisi anakuwa mwenzetu yule atakayepata kitabu na sunna kwa ufahamu ule ule wa wema waliotangulia, ajiite ajitaze, huyo ndio mwenzetu. Sisi tunalingania katika hili. Nadhani nikiwatosha sana, nimpishe shekhe wangu Abu Qawla hafidhahullah ta'ala, naye aje atoe yale ambayo ameyaandaa kwa siku ya leo. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.